Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. De 28 richting Utrecht was ter hoogte van knooppunt Den Dolder deels afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Een vrachtwagen met kippen was daar vannacht op de rijbaan gekanteld. De kippen zijn gevangen en de vrachtwagen is inmiddels geborgen. Automobilisten werd geadviseerd Hilversum te volgen via de A1 en de A27. In Catania op Sicilië zijn 27 overlevenden aangekomen van de ramp van zondag met de vluchtelingenboot. Twee van hen zijn door de Italiaanse autoriteiten gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De overlevenden werden door de Italiaanse kustwacht naar de haven van Catania gebracht. De arrestanten zijn de Tunesische kapitein van de boot en een Syrisch bemanningslid. Google voert vandaag een belangrijke wijziging door in zijn zoekmachine. Websites die niet goed werken op mobiele apparaten verschijnen voortaan minder prominent in Google's zoekresultaten. Als een website bijvoorbeeld te kleine letters gebruikt of maar weinig ruimte laat tussen links, wat het lastig maakt om met je vinger op de juiste link te drukken, dan is de kans kleiner dat die site bovenaan de zoekresultaten verschijnt. Tot slot het weer. Vandaag keert het zonnige lenteweer weer terug. De temperatuur doet een stapje vooruit, 11 graden op de Wadden en lokaal 18 graden in het zuiden van het land. De wind komt uit het noorden, is overwegend matig van kracht. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig en wij mogen onze ogen daarvoor openen en we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Dan wil ik nu eerst met u lezen Psalm 27, vers 1 tot 4. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren. Al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Ja, Heere God, God van Israël, we danken u dat u trouw bent en dat uw woord waar is. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied, Niemand is als u. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 474 uit de opwekkingsbundel.

Vorige week en deze week zijn het de gedenkdagen die Israël bezighouden. Vorige week was de Holocaust gedenkingsdag en deze week wordt er stilgestaan bij de gevallen soldaten en de terreurslachtoffers. In het bestaan van Israël zijn het er nu al meer dan 23.000. In Israël is het gedenken van de gevallenen een aangrijpende gelegenheid, omdat bijna iedereen wel iemand kent die gedood werd. En daarom bidden we, Heer, troost hen die rouwen. Dank u, Heer, dat u het land Israël hebt hersteld en dat u het volk Israël hebt gebruikt om dit te doen. En we bidden, herinner het volk van Israël eraan dat het een instrument is in uw hand. Ja, Heer, we danken u dat er in Israël tijd is om deze mensen te gedenken die hun leven hebben afgelegd. En we bidden dat daardoor Israëls vastberadenheid zal toenemen. En we bidden, help het volk van Israël om vast te staan als natie. En we prijzen de God van Israël dat de Aliya vorig jaar met 30% is toegenomen. Een van de oorzaken was natuurlijk de toename van het antisemitisme in de wereld. Maar omdat de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël voor God heel belangrijk is, bidden we ook voor een toename van de Aliya naar Israël. En zo bidden we, Heere God, breng uw volk thuis ter wille van uw heilige naam. Zoals het staat in Ezechiël 36 vers 22. Breng uw volk thuis, zodat ze behouden kunnen worden. Breng het leven vanuit de dood. Dank u voor degenen die uitspreken dat het niet langer veilig is voor de Joden om in bepaalde westerse landen te wonen. Mogen deze stemmen gehoord worden en mag er aandacht aan worden gegeven. En nu er zoveel druk is op de Joden om Europa en Amerika te verlaten, laat hen gewillig komen en met al hun bezittingen, met hun vermogen, voordat ze gedwongen worden om weg te gaan, zonder iets mee te kunnen nemen. En ook voor alle problemen en barrières die er in Israël zijn om deze Aliya toe te laten, Heer, slecht die barrières. En we willen bidden voor een regering, een nieuwe regering die Aliya tot een prioriteit zal maken. Thank you.

zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En daarom is deze gebedsactie zo nodig. Afgelopen zaterdag heeft Israël Pochtar, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod, een reis georganiseerd naar Jeruzalem. 14 bussen met zo'n 600 ongelovigen hebben zaterdag een Bijbeltour meegemaakt. In Jeruzalem zijn ze langs allerlei Bijbelse plaatsen gegaan. Ze hadden er ook een zaal gehuurd waar ze een samenkomst konden beleggen. En op deze dag hebben al deze mensen ook het evangelie gehoord. En waar kan je nou beter het evangelie uitleggen dan waar Jezus zelf gelopen heeft en wonderen heeft gedaan? En Israël vraagt in zijn nieuwsbrief om gebed voor al deze mensen die hun hart hebben geopend voor het evangelie en die vol verlangen zijn om hem te dienen. Ook willen we bidden voor de internationale gebedsconferentie op 5, 6 en 7 juni aanstaande. Die wordt georganiseerd door Pillar of Fire. Voor alle details moet u maar even kijken op de website pillarofire.nl. 3 dagen van gebed is natuurlijk geweldig om mee te maken. En deze conferentie staat onder leiding van Lars Enarsson uit Zweden en Mike Fryer uit Wales. En natuurlijk Jack van der Tang en anderen.

Shout

hesed, can I adore?